güzelleri badem gözlü, güzelleri badem gözlü. Kız seni seven oğla sözlü, kız seni seven oğla sözlü. Gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Belin başı taşlı maşlı, belin başı taşlı maşlı. Güzelleri galem kaşlı, güzelleri galem kaşlı. Kız seni seven oğlan yaşlı, kız seni seven oğlan yaşlı. Gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Gelin gelin yallı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Menevşesi boyun eğmiş, menevşesi boyun eğmiş. Yapreciği suya değmiş, yapreciği suya değmiş. Kız seni seven oğlan ölmüş, kız seni seven oğlan ölmüş. Gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin.